вялізны медны рукамыйнік, а раб на гадзінніку варочае маціцовымі вачыма, ды яшчэ столік, ды на ім віно і закуска, калі ўначы зойдзецца жывот з голаду.